Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili. Habari za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa Radio Sangana popote pale ulipo, ni ukaribishe tena ile uje kuwa nasi katika kipindi hiki Tuzungumze Kiswahili. Kipindi ambacho kina kuja kukufunza Kiswahili sanifu ili uje kuzungumza Kiswahili sanifu. Mwendesha kipindi ni mimi Apoloni Dusabe, na fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana, na mwalimu ambaye atakuja kutufunza leo ni yule yule ambaye anakuja mara nyingi, na si mwingine ni Isidori Habonimana. Hujambo Isidori? Maana yake si jambo. Na ni kweli kwamba umesema nimekuja hapa mara si moja, ndio. Maana yake kila siku kama hii tunakuwa hapa kwenye meza duara, kwamba maana yake tufunzane Kiswahili, si ndio? Ndio kabisa, ni kwamba mwino misi heze tukaje tuvuga maneno changa majambo tuvuga muri munzuzuburiro. Lakini wiki iliyopita tukwavuza hanini mukabare, manake bani. Change kirabu, manake tulisema kwamba akabare kwa Kiswahili tunasema ba. Lakini pia tunaweza kusema kwamba ni kirabu kwa Kiswahili. Wewe unatumia neno lolote lile ulionalo kwamba lina manake ni rahisi kwako katika matamshi yako, si ndio? Kwani tulipo jifunza mambo ya mkahawani, ndio kabisa, tuliona wale watu ambao wana wanafanya kazi mle ndani. Maraki wale tuliita kwamba ni wahudumu. Wahudumu. Kuvuga baji ya baseru. Sasa baani tunawahitaji. Ndo vivo hivyo ni mana sawa. Maraki ni wahudumu. Kwani mhudumu kwa Kiswahili ni yule mtu ambaye kwa mfano anasambaza vyakula ama vinywaji katika baani ama mgahawani. Nukufuga nuo munu na tanga zabi mfungu kwa change ibinyobga haba mukabare change muzuzuguliro restora kwa Kifaransa. Kwa Kiswahili tunasema kwamba ni mhudumu. Aya. Mhudumu ndiyo. Kwa mfano, wiki iliyopita ni kwamba tulizungumzia neno ambalo ni mshikaki. Mshikaki hilo ndilo mara nyingi tunalikuta katika bani, ndiyo, bado hujakosea. Kwa Kiswahili, kwa Kifaransa ndio hivyo hivyo unavyosema kwamba ni brochette kwa Kifaransa, ndiyo. Halafu tuliona tena kitensi. Manake mara baada ya kula sijui auhejeje kufungura cyangwa uhejeje kunwa kuvuga barakuzanira facture, manake aliyo twise kwa Kiswahili kwamba ni bili, ndio, bado hujakosea. Bili kwa Kiswahili ndio munyeshure mwiza. Bili manake ni facture. Kwa hiyo sasa yule ambaye anakuletea hiyo bili, manake yule mhudumu huja kuzania hiyo facture ashakubwirote nkusaba amafaranga angano kunuko. Kwa Kiswahili tunasema kwamba wewe ninakudai. Manake ninakudai pesa kama vile 2000, 2020, sijui. Manake pesa yoyote ile. Ninakudai. Mugabo nukumva yuko uvuga ati nkwishuza, manake ndagusaba. Dukoresha ilivuga kudai. Mugabo wewe ari uri kurasaba amafaranga ushuvuga uti ninakudai. Nukuvuga iyo rero ashobora kuba hasigaye nk'amafaranga make yariho agusubiza nk'igihumbi amajana 200, nawe urashobora kumubwira uti kaka ama ndugu mhudumu, wewe unanidai manake elfu ngapi, elfu moja, mambo kama hayo. Hivyo ndivyo tulivyo zungumzia wiki iliyopita pakubwa. Lakini kwa siku ya leo ningependa katika kumalizia tuongezee maneno mengine, si ndio, ambayo tunayakuta mbani. Nkaka rero uzokumva vuga ngo crate ndio crate. Ni neno la Kiswahili ambalo ndio kabisa ni kazi ye nkuko ivuze, ni kile kifaa ambacho kilitengenezwa kwa plastiki ama mbao, crate ya Fanta, crate ya ambacho ya bia. Hutumiwa katika kubebea chupa kama ni ndio manake ndo crate ni kazi, crate ni kazi ndio kabisa, kinatumiwa katika kubebea no kuvuga gutarika ya gutarika sijui kwamba manake ni kuna wasema gutarika kubebea kuterura sijui ndio hivyo tena na ni kubebea lakini wengi kubebea hatusemi kubebesha ama kusijui nini kubebea ndio kabisa kile kifa manake kinaitwa kwamba ni kreti katika lugha ya Kiswahili. Na ni neno ambalo halina wingi wala umoja. Kama ni kreti moja, kreti mbili, kreti tatu, manake mpaka kreti sijui ngapi, lakini ni kwamba hakuna wingi wala umoja. Halafu kitu kingine kama vile tulivyozungumza katika mgahawani na bani ni sawasawa alumuntu mugiye gusangira gacupa gafana icyo cyose manake kwa Kiswahili tunasema kwamba tunakwenda kuchangia chupa hatusemi kwamba tunakwenda kugawa ama tunaenda sijui kufanya nini lakini msemo manake matamshi namna tunavyosema ni kwamba kuchangia chupa ndio kabisa Halafu kitu kingine ambacho tunaweza kuzungumzia kule bani ni kwamba unajua kuna hali ho vinyobwa bitandukanye manake tukisema vinywaji muri rusangi ni vinyobwa si ndio manake kile kimiminika chote ambacho kinanywewa ni kinywaji ni kinywaji lakini pombe tofauti na kinywaji pombe ni kinywaji lakini ndio kinywaji kila kinywaji sio pombe ni kinywaji ambacho wameongeza kilevi ni kuvuga mtu imaze kuba pombe ni chocho kunywa mugabo bashizemo akantu kabolera manake kilevi kwa Kiswahili ndio pombe ndio inakuwa juice pombe sio pombe hapana manake soda sio pombe soda si pombe kabisa Kwa hiyo sasa aina za pombe kwa mfano tuna bia ndio bia bia maana yake ni ndio ni neno ambalo asili yake ni Kiingereza mugabo mu Kiswahili biremewe uvuze bia hakibazo bia maana yake bia ndio ukisema bia watu wataelewa kwamba unazungumzia aina ya pombe vile vile kwa Kifaransa biere kwa Kifaransa ndio Halafu maana yake vinywaji vingine kama vile Amstel bado sijaona katika kamusi. Hata Amstel ni aina ya bia. Maana yake ni aina ya bia. Like na bia kuna wine kuna ntazi na nyezi na ndabo na uvuko kuita Amstel. Bia na wengine tu si mbuko bwa bia kirete mvinyo na ma whisky. Ndio kabisa. Halafu mvinyo ndio tunasema kwamba ni mvinyo. Mvinyo. Mvinyo kwa Kiswahili ndio kabisa. Mvinyo kweli aho twatuvuze umuvinyu hanyuma ifanta nadhani wengi hilo wanalijua sana kwamba ni soda manake katika vinywaji ndo hivyo hivyo nivyo tumaze kumenya manake ni bia whisky manake hilo jina manake wanatohoa wanafanya utohoaji ukakuta bavuze ngo ni whisky whisky ndio mugabo urumva si zina neza neza y'igiswahili ni kwa kundi bagerageza gufata ijambo ryo mundi urimi bakwega kwegera kukaguta kwamba bamezunguzya ni bashavuga ngo pombe aina whisky okay ndio urumva ni pombe na whisky kicho mu bwoko bwa whisky ndivyo wanavyo tamuka Halafu kitu kingine ambacho tunaweza kuzungumzia pale kwani mara unapoingia bani kenshi bavuga ngo ngiye manake kwivuna kanyota si ndio inyota kwa Kiswahili tunasema kwamba ni kiu kiu manake ni k i na u hapo kabisa ndo kiu kiu kabisa ama unaweza kusema kwamba ni nyota manake Kiswahili ni kibantu Kiswahili raziko setini lange bantu haya majambo sanga utakuja kukanganya na nyota yego no kuvuga ijambo nyota difise siguro zibiri hariho inyenyeri canke inyota nyene kujya tuvuga mu kirundi yego rero iyo utavuze uti ngikuwa ni mimi ningesema Q kwamba ukugira wereke abantu kwamba we ni mswahili kabisa mukamilifu sasa ukisema nyota ni ina maana kila mtu atakuja kuelewa nyota ni nini ina maana tata lakini nyota. tunapaswa kujua maneno tofauti kwamba mtaki kuambia kiu ulipokuwa ukitegemea kwamba kuambia nyota ukasangamisha huko na nira tutasema ajui Kiswahili kumbe anajua tutazoea kuimenya vyose kwamba kiu ndio ni nyota halafu tena ukisema nyota maana yake napo hapo nitakuwa bado hujakosea vyose usangali isiguro imwe ndio kimsingi ni kwamba katika bani hayo ndio tunaweza kuzungumzia wakati mwingine sipokuwa tu tunaweza angalau kufanya makumbusho kidogo kwa yale yale ambayo tuliyazungumzia ila katika ba kuna kile kifaa ambacho wanawekea pombe ama juice ama kinywaji chochote ili viwe baridi. Manake ni friji. Friji ndio kabisa. Nikuvuga frigo ndio kweli. Asante sana. Manake nimekuwa nimesahau. Manake na kifaa hicho kinahitajika sana kule bani kwa sababu mbona bado kuna manake kuna joto hariho n'umuntu ageze mu kabare manake mtu akifika bani chivati nileteye bia baridi ama nileteye bia isiyo ya baridi manake ya joto kwa hiyo utaweza kufise rero friji manake ni kifaa ambacho watu wanahifadhia vinywaji ama vitu vyovyote vile ama wakitaka kwamba viwe na baridi kali ama kwamba visiharibike haraka haraka lakini kikubwa tujue kwamba friji maana yake ni frigo katika lugha ya Kiswahili ndio nadhani kwamba mambo mengine tuliyazungumzia kuna ulimbani kaje kufungura nka kanyama maana yake unaomba kifaa cha kuchokonolea mabaki kule menoni akotwara akavuze yuko ari kimbaka maana yake ari akandika ngo mukabare cyangwa handi gihugura ikintu usho kubahamesha bagusubiza kwa kisero babwira ati mukiruno bati subiza kwa kisero nasema maana yake kwa Kiswahili ni kujya kwavuze ushobora kuvuga uti wewe manake ninakudai 2000 kugira ngo ngusaba ibihumbi 2000 si sawa cyangwa unasema tu nirudishe pesa zangu ama nipe change ndio kabisa manake unakuwa nirudishe ama ninakudai amafaranga angana bintu kwa oye misanzu acha arakumva neza si sawa haya asante sije kumtarudia mawili matatu kwa ni kipindi kinaisha ndio hakuna marefu isipokuwa tu kwamba leo tumeona ikaziye mu Kiswahili ngine tuyita crate ikaziye ni crate nico gituma umuntu acumubwira uti mana yake terure zijya kazi mara italika sijui terure sijui kwa kirundi wanasemaje mara yake tunasema mara yake nyanyueni mara yake zile crate na tumesema kwamba ni neno ambalo halina wingi wala umoja kwamba tunasema crate moja crate mbili crate tatu mpaka zile zozote zile uzipendazo lakini hakuna kusema makreti maana yake ni crate kini twabonye ni kugenyere kwavuze muri ko murafungura iyo mugiye guhihaga agafanta agacupa unasema kwamba tunakwenda kuchangia chupa na furani ama soda unashaka kuvuga ati leo jioni tutakuwa tunachangia chupa na ndugu yangu sijui Yusufu kwa mfano musi mkumugoro sote tusangira agachupa na naka hakuna kusema kwamba tutakuwa tunagawa ama tutakuwa sijui tunaparataje lakini katika Kiswahili sanifu tunasema kuchangia ufisi nyota unasema ndio tunasema kwamba nina kiu sindio ama nina nyota change ukagomba kujohora cyane gose utavuze ngo nina kiu bashobora kuvuga ngo ninaona kiu kiremewe ndio ni msemo ni mvugo yemewe kuona kiu manake ni kugira inyota ntushuvuga ngo nabonye inyota hapana naona kiu naona kiu alafu neno jingine ambalo tumedokezea ni kile kifaa ambacho tunakitumia katika kuhifadhia vya manake vinywaji kuvuga frigo tukwavuze ko katika Kiswahili tunasema kuwa ni friji. Asante. Friji ndio kabisa. Kimsingi ni hayo ambayo tumeona na isipokuwa tu tumejikumbusha na kwamba ukiwa baani manake kama umeagiza tuseme sijui mchikaki na baada ya kumaliza kula ashavuga ati mpagakiri da kugira ngo ni manake niondoe yale mabaki menoni hivyo ki manake tuseme kwamba kilida ni kimbaka katika Kiswahili ndio. Asante sana, hapa ndipo tunapotamatisha kipindi tuzungumze Kiswahili cha siku ya leo. Ni washukuni sana ninyi wote ulioweza kusikiliza kipindi hiki na kujifunza maneno mbalimbali. Na ni mshukuru mwalimu wetu Isidore Habonimana, asante sana Isidore. Na mimi nashukuru sana kwamba ushirikiano wako na mimi ndo mzuri zaidi kuliko. Na itoe salamu tena kwa wafuasi wetu kama vile akina Mikiko, maraki na wengineo. Mara nyingi wanasema kwamba tunayambatana kama vile kupenda mkia, ndo hivyo tena maraki tufunzane ndicho kikubwa. Tunawapongeza sana. Na ni mshukuru fundi mitambo Alphonse Kubwimana na wambo likuna tisikiliza tena buda kwa na kukatakia asubuhi njema. Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili.